50 languages. 82 صيغة الماضي رقم 2 بوتكالا 2 هل اضطررت إلى طلب سيارة إسعاف؟ نينو أمبولنس كريا بيكايتي؟ هل اضطررت إلى استدعاء الطبيب؟ نينو ويدرنو كريا بيكايتي؟ هل اضطررت إلى طلب الشرطة؟ نينو بوليسرنو كريا بيكايتي؟ أبحوزتك رقم الهاتف كان لدي منذ قليل. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. أبحوزتك العنوان كان لدي منذ قليل. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಳಾಸ ಇದೆಯೇ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. أبحوزتك مخطط المدينة كان لدي منذ قليل. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇದೆಯೇ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. هل أتى في الموعد؟ لم يتمكن من القدوم في الوقت المناسب. ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. هل وجد الطريق؟ لم يتمكن من العثور علي. ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ? ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. هل فهمك؟ لم يتمكن من فهمي. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆ? ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. لما لم تأتي في الوقت المناسب؟ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? لما لم تتمكن من إيجاد الطريق؟ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಏಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? لما لم تتمكن من فهمه؟ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? لم أتمكن من القدوم لأن الحافلات لا تسير. ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. لم أتمكن من إيجاد الطريق إذ لم يكن لدي مخطط للمدينة. ನನ್ನ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. لم أتمكن من فهمه لأن الموسيقى كانت صاغبة بشكل. ಸಂಗೀತದ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. اضطررت لأخذ سيارة أجرة. ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. اضطررت لشراء مخطط للمدينة. ನಾನು ಒಂದು ನಗರ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. اضطررت لإطفاء المذياع. ನಾನು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.